першы час побач з Яўхімам чула яна сябе няёмка, як бы не дзяўчына, ўжо нявольная жонка яго. Але няёмкасць гэта неўзабаве прыціхла, адышла. Увагу думкі яе захапілі відовішчы кірмашу. Вось дзед стаіць, абапёршыся на воз, мабуць, чужы, стаіць, нібы дрэмля. На плячах дзеда вісне нізка звычайных лазовых лапцяў, здаецца, не прадаў ні аднаго, а колькі корпаўся з імі, як пэўна натаміўся, цягнучыся сюды старымі нагамі. Жанчына таксама немаладая, хваравітая, трымае на руках ношаную, пафарбаваную лушпайкамі цыбулі, зрэбную сарочку, яшчэ адна за возам са скруткам палатна. Хлапчанё бялявае, з насцярожанымі дзікаватымі вачыма, прадае шапку кубанку, скураны верх яе вышмараваны да белага. «Украў!» — падскочыў раптам да яго Яўхім. «Сам ты украў! А от зараз праверым, от зараз у міліцыю! Заві!» — хлапчук глядзеў адважна. Потым неспадзеўкі яны і варухнуцца не ўправіліся, мільх і знік між вазоў і людзей. «Ачпана!» — пакруціў галавою Яўхім, рагочучы з адабрэннем. «Як верабей! З дзядома, мабуць!» Яўхім і цяпер ішоў, штурхаючыся, весела, задзірыста пакрыкваючы, каб расчысціць дарогу, там і тут спыняўся каля вазоў, каля людзей, якія прадавалі, разглядаў жывёлу і тавар, быццам прыцэньваўся. «Цётка, пачом шкілета я таго прадаеш?» — запытаў ён, паказваючы на карову, што задуменна жавала сена. Карова была як карова, не вельмі худая, і цётка пакрыўдзілася. «Сам ты шкілет, байструк салдацкі». «Я не байструк, цётка, у мяне і тато, і матка є. От яны знаюць!» Яўхім кіўнуў на Ганну і Ларывона. Ларывон пацвердзіў: «Є! От чуеце, а пра шкілет я так, смешкамі, а вы ўжо і ругацца. Хіба ж я не бачу, што карова ў вас хоць на выстаўку, малака, мабуть, дае заліцца!» Жанчына глянула недаверліва, прамаўчала, але Яўхім не адступіўся, вельмі сур'ёзна, дзелавіта запытаў: «Дак, пачым жа прадаеце?» Жанчына завагалася: «30. Як аддаць?» «Дорого!» Яўхім аж губы падціснуў. «Столькі заламала! А ты? Скольки б даў?» «І бясплатна не ўзяў бы такую здыхляціну!» Ён зарагатаў проста ў вочы ашалелай жанчыне і пайшоў сабе далей. Ларывон падаўся ўслед, таксама душачыся рогатам. «От упёк! Ай! От упёк дык упёк!» Толькі Ганна не смяялася. Ёй нават было шкада жанчыны. «Нашто табе я то?» — сказала яна Яўхіму з дакорам. «А чаго ж не пасмяяцца? Дзе й пасмяяцца, як не тут?» Дурэючы, ён ціха заспяваў: «Мы на гора ўсім буржуем, міравы пажар раздуем, міравы пажар крыві, Господі, благаславі!» Яму, відаць, гэтая песенька здавалася пацешнаю, як і Ларывону, які гудзеў за ім. Ганна ж быццам і не чула іх гарэзнага спеву, поўнячыся ўся адчуваннем вялікага чалавечага віру. «Цабры, цабры, каму? Цабры новыя, асінавыя, сасновыя, дзешкі, бочкі, дзешкі, дзешкі, дзешкі! Абады, абады каму? На 100 гадоў ездзіць, дзецям і ўнукам хопіць! Пацвінка прадаю, нядорага, пацвінка! Можна карміць, можна забіць! Рыба свежая сягоння з рэчкі, толькі што вылавілі, дзёгаць, дзёгаць, дзёгаць! Рыба, рыба, рыба!» Всё было дзіўна перамешана. Вазы, каля якіх драмалі пакорліва і сумна падласы і рагулі, ціснуліся з вазамі, на якіх бялелі цабры і бочкі, Наравістыя бараны, неспакойныя свінні варушыліся між вазоў з лазовымі каробкамі, кашамі і кошыкамі, коламі, абадамі. Мяшаліся галасы, беднае жывёльнае зборышча ўплятала ў людскі гоман рыканне, іржанне, бэльканне, рохканне, прарэзлівы віск. «Казу! Казу прадаю! Каму казу трэба?» – крычаў нехта. «А девки нема!» – зарагатал Ларивон. «Мне б девку! Веники, веники, берозовые веники, хоть хату подмести, хоть помыться!» Чаго тут только нема! И граблі, и зубы у граблі, и нават лоза, верчики, лозы на лапці. Все, что можно и не можно, стягнули люди сюды, каб продать, а гораць копейку поменять на нешта. И кольки ж их, гэтых людзей, колькі клопатаў, жаданняў, надзей ходзіць, гамоніць, кліча, і з гэтага боку Прыпяці, і з другога зарэчнага. Тым, якія за ракой цераз вялікую ваду перабірацца прыйшлося, перад паромам выстойваць, лодкі шукаць, а ўсё ж прабіліся, сышліся з гэтым берагам, зліліся ў адным гаманлівым разліве на Юравіцкай плошчы. «Ёмкі качэргі, не трэба!» – таємніча запытаўся дядька з абсмаленым вусам, мусіць, каваль. «Не трэба! Не жаніўся шчэ!» – адмахнуўся Яўхім. За кавалёвым возам ціснуліся цікаўныя. Чародка гарачых цыганоў абкружыла дядьку, які трымаў порсткага жарэпчыка. Цыганы на перабоях глядвалі, абмацвалі каня, так жа на перабой лаялі яго, пагардліва паказвалі на яго калені, тыцкалі пальцамі у капыты, яны крычалі так дружна, што цяжка было зразумець словы. Гаспадар вялізны, нязграбны, слухаў іх моўчкі, як бы не чуў. І цыганоў гэта злавала, яны насядалі яшчэ гарачэй. Дробны, цагляна-чырвоны, старэйшы, відаць, між іх і раз, і другі. Хвацка працягваў руку, чакаў, што той падасць сваю на згоду. Але селянін усё стаяў, як глухі. З натоўпу вакол сыпаліся падчэпістыя воклічы, чуўся рогат. Цыганы ж не заўважалі нікога, толькі старэйшы азірнуўся, тыцнуў пагардліва пальцам на селяніна, просячы ў людзей падтрымкі сабе, потым плюнуў і рушыў прэч, ведучы і ўсю хэўру. «Вазьмі мяне!» – крыкнуў Ларыон. І цыган, не разумеючы, спыніўся. «За жарабца вазьмі! Да сваёй, да цыганкі!» Цыган штосьці сказаў па-свойму і пайшоў далей пад крыкі рогат на толпу. Мінуўшы натоўп, падышлі да вазоў, над адным з якіх тырчала фанерная шыльда. «Камуна – росквіт жыцця!» Хоць прадавалі тут бульбу, капусту і яблыкі, пабадзяліся між вазоў, паглядзелі ўсё з асаблівай цікавасцю. Пра камуну хадзіла столькі гаворак. «Капуста ўрадзіла», – сказала здзіўлена Ганна, любуючыся вялізным лабастым качаном. «Земля ў іх не наша, панскую забралі, як масло земля», – растлумачыў Яўхім. Чалавек у ватоўцы, абветраны, заплупленым носам, ухмыльнуўся з завоза. «Земля панская, ды капусты такой у пана не было». «Такой, можа, і не было», – згадзіўся, здавалася Яўхім. «Дак була не такая, лепшая, не было, ні лепшай, ні такой», – зноў ухмыльнуўся чалавек у ватоўцы. Яўхіма усмешка гэта чамусьці ўзлавала. «Канешне, не было. Ваш пан быў дурны, як лапаць, а вы разумныя. І вам Бог камунаўскі памагаў. Кажуць, у камунаўцаў таксама Бог є, і яму кожны дзень моляцца». Ларывон зарагатаў. Ганна таксама засмяялася, гледзячы мімаволі на капусту. «Ну і качаны ж! Є, канешне, Бог, а як жа не без Бога? Все, кажуть, от Бога». «А-а-а!» – узрадовався Ларивон. «А як його зовуть, вашого Бога? По-партійному? Карло Маркс? Навука зовуть його. Агротехніка? Ха-ха! Абратехніка? Як жанчыну ці што? Ларымон хацеў яшчэ штосьці сказаць гарэзнае, але, зірнуўшы на Яўхіма, які не думаў смяяцца, перамаўчаў. Ярунда! Агратэхніка ваша ета, зямля, от што бог! Є зямля добрая, так і ўсё будзе. А качаны етыя выраслі ў нас, між іншым сказаць, і не на зямлі. Чалавек ухмыльнуўся яшчэ хітрэй. На балоце! Ганна не паверыла. На якому балоце? На звычайным, на дрыгве, у якой коні тапіліся, асушылі, от, калі ласка. Качаны! Ганна зірнула на чалавека, смяецца, напэўна, байкі гаворыць. Але той не смяяўся, трымаўся так, нібы ўсё праўда. Як бы хочучы дазнацца, праўду ці няпраўду сказаў чалавек у ватоўцы, узяла на рукі качану, зважыла, важкі ж які, памацала, не качана дзіва, і на балоце, а? Падумаць! Яўхім взяў яе за локаць, пазваў, адыходзячы кінуў чалавеку. Прыязджайце к нам капусту садзіць, у нас балото вялікае. Ларымон засмяяўся. За камонаўскімі вазамі яны наткнуліся на будачку, збітую з дошчак, над якой на чырвоным палатне былі намаляваны дзве рукі ў поціску і надпіс «Горад і вёска, злучымся!». Ніжэй палатна была прыбіта шыльдачка «Саўгас, шлях да камунізма!». У ларку прадавалі мяса. Сек і важыў мяса малады хударлявы хлопец у белым халаце. Усе трое, убачыўшы гэты халат, сталі, як доктар, не ўтрываў Ларымон. Як усё адно ў бальніцы якой. Яўхім коса зірнуў на Ганну, працадзіў. Культура, шлях да камунізма. Яны былі ўжо з краю плошчы каля будынкаў, у якіх мясціліся крамы. Яўхім успомніў, як бацька даваў Ганне грошы, запытаў, табе, здаецца, купіць нешта трэба? Ат, дробязь розную, я потым змачхаю. І не хацелася, каб Яўхім стаяў, бачыў, як яна будзе выбіраць гузікі, аплічкі, інтымныя дзявочыя драбніцы. Ну так, можа, сюды зойдзем? Яўхім кіўнуў ёй і Ларывону на дзверы, па баках якіх на высокіх і вузкіх шыльдах былі намаляваны міскі, лыжкі, бутэлькі і чаркі. Шыльды былі вельмі падобныя на тыя, што віселі на дзвярах у шаўцоў і краўцоў, толькі што тут замест ботаў ды шапак красаваліся міскі і бутэлькі. Над аблезла-сінімі міскамі клубіліся шэрыя воблакі, чаркі таксама былі поўныя нечым шэрым. «А што там рабіць нам?» – запярэчыла Ганна. «Ну, што? Тое, што і другія!» Яўхім падміргнуў Ларымону. «Ну, морсу вып'ем, сушыць нешта ў горле». Яўхім амаль сілком увёў Ганну ў памяшканне, у якім за столікамі сядзела нямала людзей, што пілі, елі, гаманілі. Яўхім знайшоў каля століка ў кутку два вольныя зашмальцаваныя табурэты, прынёс сабе яшчэ адзін і пайшоў к буфету. Пралезшы цераз чародку людзей, якія таўкліся там, і ён пагаварыў аб нечым з тоўстым, паголеным чалавекам, гаспадаром сталоўкі Йоселем, і вярнуўся да стала з трыма налітымі шклянкамі. «Я то нам!» Паставіў ён шклянкі з гарэлкаю сабе і Ларымону, потым урачыста панёс шклянку з віном Ганне. «А я то табе!» Ганна сказала, што піць ёй не хочацца. «Хочацца, не хочацца, а трэба выпіць, калі ўгашчаюць. Ад угашчэння адказвацца не можна!» Ён засмяяўся. «Прывыкай, прыйдзецца шчэ папіць». Хлапчук, Ёселю сын, прынёс хлеба, закускі, гуркоў, катлеты з патоўчанай бульбай. Сам Ёсель рухавы, у вішні з чорнымі вясёлымі вачыма падбег з талерачкай, на якой быў ружовы брусок нейкага печыва. Міргнуў Яўхіму, як знаёмаму. Калі ласка для дамы, вам па заяўцы вашага кавалера». Ёсель паставіў талерачку. «Яўхім, можа, яшчэ чаго трэба?» Яўхім па-сяброўску ляпнуў Ёселя па плячы. «Пакуль хопіць я таго. Калі Ёсель адбег к буфету, Еўхім, задаволены, што можа ўразіць Ганну такою навінкай, прамовіў: «Пірожнае для жанчын шляхетных робіцца спецыяльна». Ганна паглядзела на нявіданы брусочак, зацікаўленая, які ён на смак, з чаго яго зрабілі, чаму толькі для жанчын. Але запытацца стрымалася, гэта яе магло б прынізіць перад ім. Яўхім узняў шклянку, паднёс да Ганніной: «Вып'ем, каб усё добра было». Ганна паспытала. Віно было прыемнае, салодкае, не тое, што куранёўская самагонка. «Усё да дна», напаўна яе Яўхім, калі яна намерылася паставіць шклянку, «не пакідаць зла». Каб не спрачацца дарэмна, не выклікаць лішняй увагі да сябе тых, хто сядзеў побач, паслухалася, выпіла ўсё. «А цяпер от вазьмі каклетку ці гурка». Яўхім выдаваў сябе за гасціннага, клапатлівага гаспадара. Ад віна хутка стала цёпла і лёгка, хмарныя думкі зніклі. Не было ўжо ні шкадавання аб дарагім, што назаўсёды страціла, ні трывогі пра тое, як будзе далей. Взяла пірожнае, паспытала, аказваецца, салодкае само нібы ў роце растае, мабыць, з белай марымонскай мукі з яйкамі і цукрам. «Мо, шчэ вып'ем», нахіліўся Яўхім. Яна рашуча захітала галавой, «не», заспяшалася ўстаць. Калі выйшлі разам з ветлівым Ёселем, які правёў на ганак, прасіў не забываць дарогі к яму, кірмаш здаваўся вясёлым святам, і ўсё навокал выглядала бесклапотным, бясхмарным, святочным, і верылася: «Ёй будзе добра, будзе добра». Зноў патаўкліся трохі ў людской мітусні каля вазоў, гледзячы на дабро раскладзеныя на сене, зайшлі в адну другую краму, якіх таксама ціснулася багата народу, больш за ўсё відаць разявак. «Скажы, што табе хочацца купіць, такое, яке б даўно хацелася?» — сказаў Яўхім, кідваючы вачыма палічкі, на якіх было раскладзена і развешана мноства ўсякіх прынад. «Вядома, Яўхім не быў бы Яўхімам, каб у яго словах не пачула яна пахвальбы. Магу што хочаш купіць». Але Ганна больш заўважыла цяпер тое, што яму хочацца зрабіць ёй добры дарунак. Яна бачыла, што яму вельмі хацелася, каб яна папрасіла. Ганна на міг завагалася, і ўсё штосьці стрымала яе. «Нічога». Ганна адразу ж сабралася ісці з крам, але ён не пусціў. «Пастой! Няма чаго выдумляць. Не чужыя ж? Ты не нагледзела». «Дак я нагледзеў», — Яўхім крыкнуў прадаўцу, «падайце хустку тую». Ён сам накінуў ёй хустку на плечы, падвёў к люстру, прыбітаму да сцяны, якой неспакойнай здавалася Ганна хвіліну за назад, але калі зірнула ў люстра, твар яе, смуглявыя, крыху выпкнутыя шчокі, заяснелі зачаравана. «О, якая квяцістая, якая вогненна яркая, цудоўная! Век такой хусткі не насіла». А акурат да твару, узрадаваны, таксама зачараваны, — сказаў Яўхім. Ён задаволены пайшоў к прадаўцу. Жанчыны, якія стаялі за ёй, глядзелі зайздрасцю, гаманілі, хвалілі. «Добрая хустка, да твару нічога не скажаш». Ганна ж не магла вішнёвых воч сваіх адарваць ад люстра. Ашчасліўленая, замілаваная, ці яна гэта, такая незнаёмая, такая паглядная, такая, штосьці раптам занепакоіла, штосьці нібы дакранулася да чулай шыі, дзіўна холодная і гарачая, яна, не разумеючы, мімаволі павяла няцямным позіркам, і гарачая чырвань у момант заліла яе твар. Васіль! Калі ён увайшоў, ці, можа, быў ужо між людзей тады, калі яны з Яўхімам паявіліся, Ганна не ведала і не думала пра гэта, яе ўсё поўніла неспадзяванае відовішча. Васіль! Яны глядзелі адзін на аднаго. Позіркі іх у люстры скрыжоўваліся. Толькі момант было гэта, Васіль знік з люстра. Гэта раптоўна як і паявіўся, але хоць яго не было відно, яна не магла варухнуцца, ён нібы скаваў яе, і, не бачачы яго, яна чула дзікаваты, важкі, разам з тым разгублены позірк з-пад ілба, крыўду і роспач на яго самалюбных губах. Гарачынь, чырвань, сораму ўсё не сыходзілі з яе твару. Якое недарэчнае было тое, што сказаў, вярнуўшыся, Яўхім. Ну, от і канцы з канцамі, відно, што нявеста. Яе абразіў яго смех. Падарыў, а ўсё адно як з сабе, не з хаты, а ў хату. Ад гэтага смеху Ганне захацелася плакаць. Выходзячы з Яўхімам, яна падумала пра Васіля. Тут ён яшчэ ці пайшоў, але поўнае неперажытае хваляванне азірнуцца не пасмела. Быў Васіль ці не быў у краме, а ёй здавалася, што ён каля яе сочыць за ёй. На ганку, стараючыся не сустракацца позіркам з Яўхімам, яна сказала, што трэба ісці назад. Бацька і мачыха давно зачакаліся. Хай прывыкаюць. Не столькі ще чакаць прыйдзецца. Ён заўважыў, што яна спахмурнела, незразумела перайначылася, але распытваць не стаў. У яго быў па-ранейшаму бесклапотны настрой, непадатны для падазрэнняў ці якіх-небудзь непрыемных думак. «Я дайду ўжо адна», – сказала Ганна, калі ён трохі правёў яе. Яўхім не запярэчыў, не здзівіўся ці зрабіў выгляд, што не здзіўляецца, моўчкі адышоў. Яна была рада, што ён лёгка адстаў.